dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 lutego, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa ściąga wojsko do obwodu kaliningradzkiego. Media donoszą o rozstawieniu rosyjskiego lotnictwa i broni pancernej. Dwaj biznesmeni od sprawy posła Niesiołowskiego trafili do aresztu. Trzeci z nich na proces poczeka na wolności. Konkurs Pucharu Świata startuje na Mamucie w Oberstdorfie. Po kwalifikacjach Polacy byli blisko czołówki. Rosyjskie lotnictwo i broń pancerna są przenoszone do graniczącego z Polską obwodu kaliningradzkiego. Donoszą o tym media w Rosji. Te relacje śledzi nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Agencja Interfax podała, że działania Rosji są odpowiedzią na wzmocnienie w tym regionie obecności wojsk NATO. Źródła, na które się powołuje rosyjska agencja, twierdzą, że w ramach bałtyckich sił powietrznych sformowany został pułk myśliwców Su-27. Do Kaliningradu wysłano również samoloty szturmowe służące do atakowania celów naziemnych. Wcześniej rosyjskie media informowały o wzmocnieniu Korpusu Obrony Wybrzeża pułkiem pancernym, w skład którego wchodzi od 70 do 100 czołgów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A przypomnijmy, wczoraj Amerykanie poinformowali, że zawieszają przestrzeganie układu INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. W odpowiedzi dzisiaj Rosjanie postąpili tak samo. Na 3 miesiące do aresztu trafili dwaj biznesmeni od sprawy posła Stefana Niesiołowskiego i załatwiania kontraktów ze spółkami Skarbu Państwa. Tak zdecydował sąd. Zatrzymani to Bogdan W. i Wojciech K. W tej sprawie podejrzany jest jeszcze jeden mężczyzna. Wobec trzeciego z biznesmenów, Krzysztofa K., którym przedstawiono zarzut tęczycielstwa, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci wolnościowej. To jest dozór policji, zakaz opuszczenia kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. To Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Bogdanowi W. i Wojciechowi K. postawiono zarzuty dotyczące udzielania posłowi na Sejm Stefanowi Niesiołowskiemu co najmniej 30-krotnie korzyści osobistej. Podejrzani mieli organizować i opłacać usługi seksualne w zamian za pomoc przy załatwianiu kontraktów w państwowych firmach. Do winy się nie przyznają. Na Mamucie w Oberstdorfie startuje konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podczas kwalifikacji najlepszy był Markus Eisenbichler. Niemiec skoczył 220 metrów i pokonał Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 8 miejsce po skoku na 204 metry. Do konkursu zakwalifikowali się jeszcze trzej biało-czerwoni: Piotr Żyła 9, Kamil Stoch 12 i Jakub Wolny 20. Kwalifikacji nie przebrnęli Stefan Hula oraz Paweł Wąsek. Sport w Trójce za godzinę, wtedy na pewno powiemy więcej o pierwszej serii skoków. Bezpłatnie, choć nie bez kolejek, można było dzisiaj zrobić badania wykrywające objawy nowotworów. Drzwi otwarto w 20 placówkach w całym kraju. Dlaczego powinniśmy się badać i nie bać się pójść do lekarza? O tym w relacji Joanny Stankiewicz. Zainteresowanie Białą Sobotą w warszawskim Centrum Onkologii było bardzo duże, mówi Dagmara Mokwa z Centrum Profilaktyki Nowotworów. Ogromne zainteresowanie, oczywiście bardzo się cieszymy, bo po to jesteśmy w gotowości, żeby dzisiaj przyjąć wszystkich tych, którzy nie tylko chcą zrobić badania profilaktyczne, ale też chcą skonsultować się z lekarzem i chcą ogólnie porozmawiać na temat zdrowia. Długa kolejka chętnych czekała na badanie znamion dermatoskopem. Zawsze jakieś tam, nie wiem, pieprzyki, znamiona, jakieś zmieniające się dziwne rzeczy na skórze. Także warto sprawdzić, bo nigdy nie wiadomo, co to może być. Warszawiacy, którzy przyszli do Centrum Onkologii, nie mieli wątpliwości, dlaczego trzeba się badać. Jeszcze w naszym społeczeństwie pokutuje to, że ludzie nie mają takiej odwagi, lepiej nie wiedzieć. Zawsze jest ta nadzieja, że się nic nie dzieje. To warto jednak sprawdzić. Jak najwcześniejsze rozpoznanie umożliwia pełne wyleczenie. Warto więc korzystać z badań profilaktycznych nie tylko podczas Białej Soboty. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Generał Sił Powietrznych Wenezueli uznał przywódcę opozycji Juana Guaido za prezydenta kraju. Francisco Janes powiedział o tym na filmie opublikowanym w serwisie internetowym Twitter. Na nagraniu mówi, że odrzuca, tu cytat, irytującą i dyktatorską władzę Nicolasa Maduro. Generał już został okrzyknięty zdrajcą. Nie wiadomo jednak, czy nadal jest w Wenezueli, czy stamtąd wyjechał. W drugiej połowie stycznia opozycjonista Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem państwa i uznał rządy prezydenta Maduro za nielegalne. Poparły go m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Izrael, Australia oraz większość państw Ameryki Łacińskiej. Po stronie prezydenta Maduro opowiedziała się Rosja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Spotkamy się również z autorem książki Niewidzialne filmy, uparci debiutanci. Piotr Śmiałowski opowie nam o niezrealizowanych filmach znanych polskich reżyserów. A świat aktorski dziś reprezentować będą Nikodem Rozbicki oraz Grażyna Błęcka-Kolska. Oboje możemy właśnie oglądać w filmie w komedii, właściwie Kordiana Piwowarskiego, Miszmasz, czyli Kogiel Mogiel 3. A już za 3 tygodnie z aktorką spotkamy się w kinie, także w dramacie. To nowy film Jana Jakuba Kolskiego, Ułaskawienie. Przypomnę, że Grażyna Błęcka-Kolska za tę właśnie rolę otrzymała w zeszłym roku w Gdyni nagrodę za główną rolę pierwszoplanową. No ale zaczynamy muzycznie. W zeszłym tygodniu prezentowałem trójkowo filmowo piosenki nominowane do Oscara. No i tej jednej już nie zdążyłem, to dzisiaj od niej zaczynamy. To utwór z filmu, który zdobył 4 nominacje w tym roku do Oscara za kostiumy, scenografię, muzykę i piosenkę tę właśnie z filmu Mary Poppins powraca Emily Blunt, przypomnę, która tak pięknie debiutowała w Lecie Miłości Pawła Pawlikowskiego lata już temu. No i zdarzyła nam się muzyczna pomyłka, ale nie szkodzi. To też utwór nominowany w tym roku do Oscara. Jednak nie Emily Blunt. Zapewne powróci nieco później. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A small percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh, my mama, that's the realest shit. Let's talk about love. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko filmowo witam już pierwszego gościa. Jest z nami Maciej Jakubczyk, dyrektor działu edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. No i patrz, Macieju, co się dzieje. Miałem zagrać Emily Blunt. Piosenka nominowana do Oscara z filmu Mary Poppins powraca, tu wskoczyła Czarna Pantera. No też nominowana do Oscara, to coś może znaczy. No tak, to jest ciekawe, kiedy właśnie wskoczy Masaka Tsutakagi, czyli twórca Miraja. Bardzo może tutaj głosuję za nim. To jest piękna piosenka z filmu właśnie, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. Obawiam się jednak, dodam tylko jeszcze jedno zdanie dotyczące piosenek, że laureat to jest właściwie oczywisty w tym roku, bo to zapewne będzie Lady Gaga i Bradley Cooper, oczywiście utwór z filmu Narodziny Gwiazdy. A jak będzie w kategorii animacja? Ciekawy jestem tego bardzo. Na razie widzę jedną prawidłowość, że co roku Akademia postanawia nominować jakąś prorodzinną animację. W zeszłym roku był to Dzieciak rządzi. W zasadzie bardzo podobne fabularnie do Miraja, czyli historia chłopca, teraz mówię o Miraju, historia chłopca, któremu pojawia się rodzeństwo. Kapitalnie scenariuszowo przedstawiony w Dzieciaku rządzi jako takim małym biznesmenie, który przychodzi w garniturze i zaczyna rządzić światem. Tutaj Miraj, czyli siostra Kuna, 5-letniego chłopca, pojawia się w jego życiu, no i stawia mu szereg wyzwań. Szereg wyzwań na linii Kun i jego rodzice, Kun i rzeczywistość, Kun i cały układ rodzinny. Nie przerywałem ci, bo tak wiesz, czasami ktoś coś mówi i coś mi po głowie chodzi, ale w zeszłym roku przecież wygrał film Coco. Tak, oczywiście, ale Dzieciak rządzi był nominowany, więc to jest... Mówiłeś o nominacji, bo myślałem, że mówiłeś o zwycięzcy, no bo pamiętam, że przecież to był ten nasz konkurent twojego Vincenta. Tak, oczywiście. No a w tym roku, jak to plotki mówią o Spider-Manie i te plotki dość często się przy Oscarach sprawdzają. Ja Spider-Man akurat jeszcze nie widziałem. Ja widziałem i właściwie nie dziwi mnie to, że ten film rzeczywiście może robić ogromne wrażenie. Ale Spider-Man już wszedł i to nawet czas jakiś temu do polskich kin. Dzisiaj rozmawiamy o Mirai, bo niezależnie od nominacji to jest bardzo piękna, bardzo interesująca propozycja. Jednak z Japonii, z kraju, z którego animacje też do nas docierają wspaniałe, no i to jest też już długa tradycja. Więc myślę, że to jest taki film, który warto zauważyć w naszych kinach i myślę, że powinni to zrobić ludzie w każdym wieku. No myślę, że to przede wszystkim trzeba zaznaczyć, bo to czasami szczególnie taka fabularna, krótkie streszczenie, 5-letni chłopak. To jest film, który myślę, że jest po prostu artystyczną animacją, bardzo dobrą, wywodzącej się w zasadzie, będącej klasą samą w sobie japońskiej anime. Miyazaki Hosoda teraz dołącza do, myślę, że do tym filmem między innymi, chociaż on w zasadzie potwierdza swoją formę z poprzednich tytułów, do takich wielkich twórców anime. No on sam już jest właściwie za mistrza anime uznawany, prawda? No właśnie. Szczególnie, że dość jak na twórcę animacji dość często te jego filmy trafiają do odbiorców. Dla nas w Polsce akurat anime rzadko trafia do kin tak szybko i to bardzo się cieszymy, że w zasadzie pół roku po premierze w Cannes, to w ogóle pierwszy film anime, który miał swoją premierę światową na festiwalu w Cannes, dostrzeżony tam przez prasę i inne festiwale, trafia pół roku później do naszych kin na duży ekran i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby go zobaczyć na dużym ekranie. Czasami anime na Niewtajemniczonych kojarzy się z taką bardzo prostą kreską, prostymi twarzami, taką bardzo przerysowaną mimiką. To jest świat przebogaty wizualnie i to w Mirai bardzo widać. No i tutaj też świetnie łączący się ze ścieżką dźwiękową. Ja sam tak naprawdę jak próbuję kogoś namówić do zobaczenia filmu, no to po prostu odsyłam do krótkiego trailera, w którym bardzo dużo od razu widać, jak to jest niezwykły świat. No i rzeczywiście, jak się nawet zobaczy, tam powiedzmy te 2 minuty, to ma się ochotę na więcej od razu. I na duży ekran. Tam to jest dwuwymiarowa animacja, ona działa niesamowicie wciągająco. To jest też i dźwiękowo, i wizualnie dużo, dużo bardziej wielowymiarowe niż właśnie te postaci, które znamy kiedyś z być może jakichś kreskówek serialowych. Ta jednak nominacja do Oscara myślę, że jest dowodem właśnie na uniwersalizm filmu, bo z jednej strony bardzo japońska historia i bardzo też płynąca z tamtej tradycji czy z tematów, które się pojawiają w kulturze tego kraju, a jednocześnie absolutnie coś, co będzie tak samo chyba czytelne, zrozumiałe na całym świecie. Na pewno Amerykanie potwierdzają, że tak jest. No myślę, że to jest to, co najważniejsze, to jest ten geniusz tych wielkich twórców anime i właśnie Hosody, że potrafią coś bardzo osadzone w świecie japońskim, w kulturze japońskiej wynieść na wymiar uniwersalny i tą japońskość widać tam w każdym calu, też w warstwie wizualnej. Oglądałem ten film z architektami, którzy po prostu przeżywali potem przez 2 godziny, jak tam było odwzorowane miasto, domy japońskie, cała taka architektura przestrzeni społecznej, rodzinnej w połączeniu pokojów i tych wszystkich rzeczy. No i też ten rodzaj zagęszczenia to się czuje. I to rodzaj zagęszczenia, tak, to też bardzo widać od strony wizualnej. Natomiast no, temat jest bardzo uniwersalny. Znaczy pojawienie się rodzeństwa, właśnie Mirai w życiu młodego chłopca. Natomiast potem sposób jego potraktowania jest niezwykły. Jest jedyny w swoim rodzaju, myślę. Czyli w zasadzie chwilę później Kun musi przeskoczyć to swoje ja, to swoje nakierowanie wszystkich uwagi tylko na niego, w kierunku tego, żeby zacząć też rozumieć, kim on jest w całym tym systemie rodzinnym, wśród dziadków, wśród rodziców, nawet swojego psa. No i pierwszym krokiem do tego jest spotkanie swojej siostry, Mirai, ale z przyszłości, która wraca do niego. To się łączy realizm z fantazją, absolutnie. Trudno powiedzieć, czy to Kun przenosi się do przyszłości do niej, czy ona z przyszłości przenosi się do niego. I to jest taka jego pierwsza podróż, która pozwala mu wyjść poza no, ten jego własny świat. On potem też spotyka matkę w wieku takim, jakim on jest obecnie, przynajmniej w filmie, ale też spotyka dziadka. W ogóle dużo podróżuje w taki fantastyczno-magiczny sposób, co jakoś pozwala wnieść dużo takiej wolności i swobody do tego życia, które zaczyna się bardzo w tym filmie klasycznie. Od takiej rodziny, która 30-40-latkowie, pojawia się drugie dziecko, rodzice zmęczeni, bardzo tacy z dużym poczuciem obowiązku, z tym, że muszą się starać w pracy, starać w domu, mają już, no, przestają się wyrabiać po prostu. No i dziecko, które jest pierwsze, obrywa za to. Najpierw to jedyne, a potem się okazuje, że jak się pojawia jeszcze właśnie Mirai, no to te napięcia tylko rosną. No i sam Hosoda mówi o tym filmie, że on chciał jakby przywrócić dziecko do kultury japońskiej. Dziecko, które według niego w tej chwili jest, co pewnie jakoś jest podbite ujemnym przyrostem naturalnym, przywrócić w ogóle do kultury jako ktoś, kto jest elementem społeczeństwa i ktoś, kto może do tego społeczeństwa, tych dorosłych, starających się szczególnie właśnie zawodowo i takich obciążonych bardzo oczekiwaniami społecznymi Japończyków, tą swobodę i wolność, którą dziecko może wnieść. No i potem, co powiedziałeś, nie mam wątpliwości. Mirai to pozornie tylko kino familijne, to jest absolutnie kino i dla dzieci, które też znajdą tam my go wpuszczamy wszystko, co trzeba dla siebie. I z dubbingiem, i z napisami, więc seansy można sobie wybrać zależnie od konfiguracji, w jakiej się chce pójść do kina. Dziękuję bardzo za spotkanie. Luty to jest taki miesiąc, że właśnie możemy uzupełniać sobie wszystkie nasze oscarowe filmy, te, które zdobywają najwięcej nominacji w tym roku, a jeszcze nie miały polskich premier. Mirai do nich należy od wczoraj w naszych kinach, a gościem Trójkowa Filmowa był Maciej Jakubczyk, dyrektor działu edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i żeby pozostać przy animacji, to może za tydzień posłuchamy piosenki z Mirai, a dzisiaj jednak Spider-Man Uniwersum. Muzyka z filmu Spider-Man Uniwersum to również animacja nominowana w tym roku do Oscara. Dzisiaj w Trójkoło Filmowo pozostajemy już przy polskim kinie. No i tak się składa, że z aktorką, która otrzymała nagrodę za główną rolę kobiecą na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, mamy okazję w krótkim czasie spotkać się w kinie dwukrotnie, właśnie teraz. Już niedługo, za 3 tygodnie, 22 lutego dokładnie, premiera nowego filmu Jana Jakuba Kolskiego Ułaskawienie, a wcześniej już w naszych kinach Misz Masz, czyli Kogiel Mogiel 3. W obu filmach w głównej roli zobaczymy Grażynę Błęcką-Kolską. No chciałabym powiedzieć a propos Ułaskawienia, że to nie ma przypadku, że 22 stycznia jest premiera Kogla Mogla, a 22 lutego zapraszam wszystkich na premierę Ułaskawienia. Jest to wspaniały film, także zapraszam. Też żeby porównać pracę, dla mnie jako aktorki to jest ważne. Zupełnie inny temat, też Polska też pokazana w innym obszarze czasowym, a tutaj zupełnie inny temat. Myślę, że zarówno kino Ułaskawienia Jana Jakuba Kolskiego, jak i kino Misz Masz, czyli scenariusz pani Ilony Łebkowskiej, młody reżyser, Koriant Piwowarski, który wspaniałym językiem pokazuje namacalnie tę rzeczywistość. Teraz swoją inteligencją stara się otoczyć nas, opiekować się tymi starymi aktorami, młodymi, tą rodziną koglomoglową i zrobić z tego miszmaszu jakąś fajną rzecz, że przyjdzie widz, usiądzie i powie: ach, zadzwonił pan producent Tadeusz Lampka, pani Ilona Łebkowska przysłała scenariusz, bardzo mi się spodobał, uśmiałam się, podobało mi się. Ważne, że dynamicznie i daje radę. Stara miłość nie rdzewieje, natomiast pojawia się inna też i zobaczymy jaka. Teraz Kogiel Mogiel 3, za miesiąc Ułaskawienie. A jak to było chronologicznie dla pani, jak te filmy powstawały, jak to się układało w pracy? Chronologicznie to Ułaskawienie było najpierw wkręcone. To był długi proces, natomiast to bardzo taki intensywny film, piękny film, pięknie przyroda pokazana jest Polska. Dużo pracy nad detalem, nad słowem, nad ciałem. No i pani rola doceniona na festiwalu w Gdyni, nagroda. No, dziękuję bardzo. W Gdyni dostałam nagrodę za główną rolę kobiecą w Ułaskawieniu, rola Hanki Szewczyk, bohaterki, która była, żyła i punkt wyjścia to jest historia prawdziwa, to jest bardzo interesujące. Dostałam również nagrodę teraz ostatnio na prowincjonaliach. Dostał film Julek, operator dostał za zdjęcia, ja też mam przyjemność, dostałam nagrodę śmiesznie Jancia Wodnika, czyli Weronka z Jancia dostała Jancia za Ułaskawienie rolę Hanki. To takie koło zostało zatoczone, miło. Czyli po pracy na planie Ułaskawienia Tak. Przyszedł moment na ten oddech, bo rozumiem, że Kogiel Mogiel to już był oddech i zupełnie innego rodzaju wyzwanie zawodowe. Tak, dokładnie zeszłam z planu Ułaskawienia i weszłam na plan Misz Masz, czyli Kogiel Mogiel 3. No to też jest takie wrzucenie się z innych emocji. No to jest 30 lat później. Jestem ja, jest Ewa Kasprzyk, jest pan Zdzisław Wardeń, mamy jeszcze pana Pawła Nowisza, także mamy tą grupę, która pani Katarzyna Łaniewska, no i córciu. Ale mamy też młodych, którzy nas wspierają, zasilają swoją energią, obraz i ten film i młodych, którzy stoją za kamerą. Także myślę, że ten miszmasz będzie się podobał i że widz znajdzie się. Myślę, że osobom, których nie było 30 lat temu. W ogóle to jest fascynujące, że młodym ludziom podoba się Kogle Mogel i Galimatrias. Oni nie żyli w tym czasie. I ciekawe jest dla mnie to, jak oni teraz odbierają ten czas, w którym żyją. Także myślę, że to jest dla widza dobre pytanie. No to też oddajmy głos przedstawicielowi młodego pokolenia. Tak się składa, że w tej trzeciej części Kogla Mogla główną rolę, no i po raz pierwszy w tej serii, zagrał Nikodem Rozbicki. Bez wątpienia przygoda i wyzwanie. Ja bym chyba starał się tego nie rozgraniczać. Każdy projekt, w którym biorę udział, biorę jak najbardziej na poważnie, ale rzeczywiście główna postać w filmie, no, jest to związane z pewnego rodzaju gabarytem, który na odtwórcy tej roli spoczywa. Niemniej wierzę, że wszystko się udało zgodnie z założeniami i planem. Bardzo dobrze mi się współpracowało z Koriantem Piwowarskim, który jest reżyserem trzeciej części. I cóż, no, mam nadzieję, że widzowie także uwierzą w tą postać i polubią Misz Masz, czyli Kogiel Mogiel 3. Mało tego, kultowość wypowiedzi ma to do siebie, moim zdaniem, że nadchodzi z czasem i tak naprawdę jest to decyzja właśnie widzów. Pozostaje mi wierzyć, że tutaj też coś takiego się znajdzie, a nawet jak nie, to że będzie to część, która będzie miała w sobie wciąż smak i fajny klimat tych pierwszych dwóch części, ale zarazem też tą drugą stronę, czyli współczesne jednak kino. Przez te 30 lat zmieniło się wiele. My się zmieniliśmy zmieniliśmy, Polska się zmieniła, świat się zmienił, ale też się poetyka filmu zmieniła i mam nadzieję, że to zestawienie właśnie będzie tym miszmaszem, o który tutaj wszyscy walczymy. Wspomnienie mam takie, że jak byłem małym człowiekiem, bardzo małym, to pamiętam, że ten film bywał w telewizji, natomiast wtedy go jeszcze jakoś tak nie pokochałem, bo też go, mam wrażenie, nie miałem okazji do końca zrozumieć i w momencie, gdy dowiedziałem się, że udało mi się wygrać casting na postać Marcina, no to zacząłem odrabiać pracę domową i obejrzałem pierwszą część, po czym gdy ona się skończyła, to od razu wrzuciłem drugą, bo ją zjadłem z wielkim smakiem. No i te dwie części są naprawdę bardzo, bardzo dobrym kinem, które wydaje mi się, że właśnie nabrał dopiero wymiaru tego smaku i dobroci i mocy w momencie, gdy już mamy kontekst tamtych wydarzeń i jednak schyłku PRL-u, w którym te pierwsze dwie części się dzieją. Trzecia jak smakuje? Trzecia smakuje, no mam nadzieję, że dobrze. Mam nadzieję, że trochę słodko, ale czasem może kwaskowato. I ma w sobie dziwny aromat pochodzący z zielonych roślinek, które powodują uśmiech na twarzach ludzi. To znawca smaków i aromatów Nikodem Rozbicki. No a kto ma ochotę na takie sentymentalne spotkanie ze znanymi już z naszego kina i telewizji bohaterami po 30 latach, no to właśnie jest na to dobry moment. Miszmasz, Kogiel Mogiel 3 już w naszych kinach. Za chwilę spotkanie w Trójkowo Filmowo z kolejnym gościem, ale wcześniej zapowiadane już na wstępie. Teraz myślę, że nic się nie wydarzy. Emily Blunt, piosenka nominowana do Oscara z filmu Mary Poppins powraca. Do you ever lie awake at night, just between the dark and the morning light, searching for the things you used to know, looking for the place where the lost things go? Do you ever dream or reminisce, wondering where to find what you truly miss? Well, maybe all those things that you love so are waiting in the place where the lost things go. Memories you've shared, gone for good you feared, they're all around you still, though they've disappeared. Nothing's really left or lost without a trace. Nothing's gone forever, only out of place. So maybe now the dish and my best spoon are playing hide and seek just behind the moon, waiting there until it's time to show. Spring is like that now, far beneath the snow, hiding in the place where the lost things go. Can come around, for when you dream, you'll find all that's lost is found. Maybe on the moon, or maybe somewhere new. Maybe all you're missing lives inside of you. So when you need her touch and loving gaze, but not forgotten is the perfect phrase, smiling from a star that she makes glow. Trust she's always there, watching as you grow. Find her in the place where the lost thing. Thank you. 4 w tym roku nominacje do Oscara za kostiumy, scenografię, muzykę i tę właśnie piosenkę dla filmu Mary Poppins powraca, śpiewała Emily Blunt. A w studiu Trójki już kolejny gość, Piotr Śmiałowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Filmoznawca i autor książki, która tutaj leży przede mną, niedawno wydana, niedawno premiera. Tytuł już właściwie powiedziałbym intrygujący. Niewidzialne filmy, uparci debiutanci. No bo jak mogą być filmy niewidzialne? Mogą jednak, tak? No, to jest taki dosyć ostatnio nowy nurt badawczy, który pozwala stwierdzić, jakie byłoby kino, gdyby pewne niezrealizowane scenariusze czy pomysły filmowe zostały urzeczywistnione. I zajmuję się tą tematyką... Byłaby o wiele ciekawsze? Tak, polskie kino na pewno, zwłaszcza tego okresu lat 50. i 60. Na pewno bardziej zróżnicowane. Ja zajmując się tą tematyką od blisko 10 lat, znalazłem, wydaje mi się, ciekawy klucz. To znaczy, że używam takiego porównania, że fajnie byłoby spotkać młodego Tomasza Manna, który jeszcze nie wie, że napisze Czarodziejską górę, a my o tym już wiemy. I znalazłem czworo takich polskich reżyserów wybitnych, którzy mieli problem ze startem i stwierdziłem, że opiszę ich trudną drogę do debiuty poprzez ich niezrealizowane debiutanckie projekty filmowe, które pokazują właściwie ich kształtowanie się artystyczne. To jest Wojciech Jerzy Has, Janusz Morgenstern. To jest wyrzątpienia. Wojciech Jerzy Has, tu chciałem podkreślić, jeden z najważniejszych polskich twórców filmowych. Janusz Morgenstern, Jerzy Hoffman i Edward Skurzewski, którzy w tamtym czasie tworzyli jeszcze tandem realizatorski. No właśnie, to był taki duet filmowy, no bo oczywiście znamy późniejsze filmy już osobno obu twórców. Przede wszystkim, myślę, w pamięci się zapisał Jerzy Hoffman i to wszystko, co opowiadał o polskiej historii w dużych filmach, no ale wtedy to był duet. Tak zaczynali. Tak zaczynali i właściwie staram się pokazać, że były czasy, kiedy Jerzego Hoffmana można sobie było wyobrazić bez trylogii, kiedy był jeszcze reżyserem niezwykle wyczulonym na to, co się dzieje na warszawskiej ulicy, na to, co się dzieje w przestępczym podziemiu, dzięki dokumentom, które kręcili. I to dlatego oni byli idealnymi kandydatami do nakręcenia filmu Zły na podstawie Tyrmanda, który prawie powstał. Cybulski miał grać Złego. To był projekt, który się kształtował zaledwie kilka miesięcy po premierze książki Tyrmanda i pomyślałem sobie, że właściwie nawet scenografii nie musieliby specjalnie tworzyć. Wszystko było, Cedet, Spatif, wszystkie te miejsca, które opisuje Tyrmand. No i opisuje w książce, jak Hoffman ze Skurzewskim wyobrażali sobie pewne konkretne wizje obrazowania, te bójki i tak dalej, czy błyszczące oczy Cybulskiego jako Złego, które przenieśliby z książki. Więc mówiąc krótko, w przypadku wszystkich tych projektów, a opisuję ich 18, starałem się odtworzyć jak najbardziej szczegółowo wszystkie pomysły drobne i te duże, generalne reżysera, który jednak tworzył je z myślą, że ten film nakręci. I to jest tym ważniejsze, że to byli wszystko debiutanci w tamtym czasie, więc oni naprawdę byli wtedy w takim uderzeniu. Bardzo chcieli nakręcić coś ważnego dla polskiego kina. Nie było w tym żadnej kalkulacji jeszcze wtedy. A jeśli chodzi o takie najbardziej spektakularne, niezrealizowane projekty Wojciecha Jerzego Hasa na przykład? Ja bym wymienił dwa. To są obrazki warszawskie. To była ich pierwsza próba ze Stanisławem Dygatem, z którym się później bardzo przyjaźnili. Nakręcenia jeszcze w 55 roku komedii, która wyśmiewałaby stalinizm. Mhm. Na fali zbliżającej się październikowej odwilży. Ale wydaje mi się, że leciuteńko przegięli, że im tego nie puszczono. Natomiast byli bardzo blisko. I drugi film, Ziemia, który ostatecznie zrealizował kto inny, Jerzy Zarzycki, który zabrał Hasowi ten projekt jako kierownik artystyczny, a mógł być to film na miarę człowieka na torze, który tak jak człowiek na torze odkłamywał kwestie ludzi pracy. Czyli Andrzeja Monka. Film. Tak, to Ziemia odkłamywałaby kwestie, tak jak ich nazywano wtedy, kułaków, czyli po prostu chłopów, którzy mieli więcej ziemi. Natomiast myślę, że najciekawszym przypadku Hasa, pokazującym, jak on się kształtował jako artysta, jest projekt Kromka Czarnego Chleba, który był zaczątkiem pomysłu na rękopis znaleziony w Saragoście. Has w 65 roku, gdy kręcił ten już swój wielki film, powiedział, że nie podjąłby się tego, gdyby nie dawniejsze próby stworzenia tego rodzaju narracji w scenariuszu filmowym. Pomyślałem sobie, no to warto taki scenariusz znaleźć. I no udało mi się i to była bardzo skomplikowana bajka dla dzieci, w której jest już ta nieszkatułkowa jeszcze, ale wielowarstwowa narracja schodząca w głąb i opierająca się na poetyce snu. Ostatecznie film nie powstał, ale przynajmniej właśnie tyle dobrego, że był to rodzaj ćwiczenia dla reżysera przed wspaniałym, później ulubionym filmem, chociażby Martina Scorsese, czyli mówimy o rękopisie znalezionym w Saragosie. A jak było z Januszem Morgensternem? Pamiętamy jego absolutnie kultowy debiut Do widzenia do jutra, ale mogło być zupełnie inaczej, tak? Mogło być inaczej i tam były w jego przypadku dwa projekty, których szczególnie żal, dlatego że one mogły w sposób niebywały wzbogacić nurt polskiej szkoły filmowej, dlatego że Janusz Morgenstern razem z Kazimierzem Kucem i Tadeuszem Chmielewskim planowali 3-nowelowy film o Powstaniu Warszawskim jeszcze w 1955 roku. Ten film albo byłby równoczesny z kanałem Wajdy, wtedy wspaniale byłoby tak jakby mówię o ówczesnych odbiorcach kultury, uczestniczyć w tej dyskusji, jaką wywołałyby oba filmy uzupełniające się nawzajem, albo by nawet minimalnie wyprzedził kanał. I o ile kanał był filmem heroicznym, to tutaj Kazimierz Kuc i Janusz Morgenstern, z którym zdążyłem jeszcze porozmawiać kilka lat temu, mówili, że to byłby film Cena barykady o Powstaniu Warszawskim, ich wersja, byłaby bardzo przy ziemi, filmem bardzo realistycznym. Ale jeszcze bardziej żal adaptacji Butów Jana Józefa Szczepańskiego. Tam też miał grać Cybulski główną rolę. I to był film, który mógł rozsadzić polską szkołę filmową od wewnątrz. Aż tak. W takim pozytywnym sensie, dlatego że o ile twórcy polskiej szkoły filmowej starali się drążyć kwestię bohaterstwa i tego, skąd w czasie wojny pojawiało się zło, to Janusz Morgenstern chciał Butami powiedzieć, że to zło często drzemało w nas samych. I niekoniecznie potrzebni byli Niemcy czy Rosjanie, żeby to zło w nas uruchomić. Ono po prostu było i czasem ujawniało się wobec dramatycznych sytuacji okupacyjnych. Wiem, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o tych niezrealizowanych projektach filmowych, ale czas nas już goni. Natomiast mogę z pełnym przekonaniem odesłać do pana książki. Przypomnijmy tytuł, Niewidzialne filmy, Uparci debiutanci. Ona już jest dostępna. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowa Filmowo był Piotr Śmiałowski, filmoznawca i autor książki. Dziękuję. Trójkowo filmowo w dwóch twórców filmowych, Filip Luft, to reżyser. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. A Maciej Pawełczyk, to producent. Tak, witamy w Trójce. Obydwa jesteście odpowiedzialni za dokument Ostatni Górale, ale ten dokument, powiedzmy od razu, właściwie już od dłuższego czasu krąży, nie tylko po Polsce, ale i po świecie. Tak, tak. Zrobiliśmy dokument, który o dziwo udało nam się przy różnych zbiegach okoliczności, ale również przy determinacji jakiejś naszej, gdzieś tam wpuścić i do kina, i pokazać i w Chicago, i w Pittsburghu. Teraz był pokaz. Mamy nadzieję na więcej krajów. Celujemy też w jakieś egzotyczne, bo w końcu Azja też powinna poznać ostatnich górali i podhalańską kulturę, naszym zdaniem. Najciekawsze jest może to, że film jest w polskich kinach, w takiej no troszkę powiedzmy undergroundowej, niszowej dystrybucji. Bardziej ale to pewnie, jak sądzę, są kina studyjne, te mniejsze, tak? Jest, tak? Często w małych miastach, które same się do nas zgłaszają, prawda, że gdzieś tam wynajdują, że jest taki film i nagle chciałyby go pokazać, a film w ogóle nie był robiony z taką myślą. No bo to nie jest jednak pełny metraż. Tak, no metraż jest telewizyjny właśnie, aha, bo ma długość tych... Nie tam, tak często 50, trafiają na 50 kilku minut, czyli taką telewizyjną długość, i kiedy go robiliśmy, to trochę robiliśmy go z taką myślą, żeby zrobić film dla właśnie niekoniecznie polskiego widza, tylko żeby opowiedzieć o tej kulturze podhalańskiej szerzej w świecie. Dlatego zrobiliśmy ten film też w odpowiedniej technologii, to znaczy w jakości 4K, w HDR, po to, żeby spróbować go pokazać na przykład w jakichś telewizjach nadających w Stanach, właśnie na Dalekim Wschodzie, które potrzebują tego typu jakości, które nadają taki wizualny content. No i to się absolutnie czuje, widzi, bo rzeczywiście Tatry czy Podhale w tym filmie, te obrazy, to wszystko wygląda naprawdę jeszcze piękniej niż w naturze. Są zwolennicy 25 klatek w filmach na sekundę, prawda? Ten film jest wykonany podobnie jak Hobbit. Hobbit był zrobiony w 48, my zrobiliśmy to, raczej pokazujemy w 50, i są zwolennicy też wysokiego klatkażu, ale ten film akurat sprawdza się, i te krajobrazy, i ta technologia pozwala poczuć to Podhale idealnie. I idealnie się sprawdza właśnie w tych warunkach. Także tutaj to się sprawdza, te 50 klatek. I polecamy zobaczyć to na własne oczy. Oczywiście najważniejsi są bohaterowie filmu, tytułowi Ostatni Górale, czy na pewno ostatni, dlaczego ostatni, to może o tym za chwilę, ale powiedzmy jeszcze, skąd pomysł samego tematu i dlaczego ci właśnie bohaterowie, bo oczywiście brać góralska tutaj jest w dużej liczbie reprezentowana, ale takich głównych bohaterów dokumentu jest czterech. Ja przystąpiłem do tego projektu w momencie, kiedy on już był. I zostaje zaproszony przez producenta. Tak, tak jest, tak. Tak, tak. Zalążek tego pomysłu to był w Cannes, na targach telewizyjnych, bo w Cannes się odbywają też targi telewizyjne, nie tylko filmowe, i spotkaliśmy tam jako firma pewnego Amerykanina, który powiedział: zróbcie film w 4K, w HDR, to na pewno się sprzeda na świecie. I wróciłem po tych targach do kraju i długo zastanawialiśmy się, o czym zrobić filmy. Mieliśmy na myśli przez... Taki eksportowy jeszcze. Przez moment, troszeczkę tak. Myśleliśmy o tym, jak zrobić coś, co będzie atrakcyjne na Zachodzie. I myśleliśmy, aha, o Syberii, o jakichś dalekich krainach. Jeden ze współproducentów to Siergiej Marczyk i on strasznie lobbował pomysł o Syberii. Ale spotkałem w pewnym momencie kogoś, kto powiedział: kurczę, bate, no, zróbcie o góralach, góry. Pomysł banalny. A wy w ogóle macie coś wspólnego? My nie. Z górami? Ja się bardzo ucieszyłem, jak właśnie Siergiej, wspomniany już tutaj, bo to on do mnie przyszedł, zaproponował udział w tym projekcie, bo ja w te góry zawsze jeździłem. Tyle miałem wspólnego, że jeździłem od dziecka jako trzylatek, czterolatek do brzegów, faktycznie do takiej malutkiej podhalańskiej wsi, gdzie mieszkaliśmy oczywiście, no właśnie u takiej, w takiej bardzo tradycyjnej góralskiej rodziny, u Gaździny. No rzeczywiście bardzo takich typowych, charakterystycznych góralskich warunkach. Tam zresztą między innymi jeździłem zawsze na wakacje z jednym z operatorów tego filmu, Jaśkiem Wierzejskim, który znamy, jeszcze bardziej się tym terenem zafascynował do tego stopnia, że tam dzisiaj żyje, mieszka i jest w Zakopanem od ponad 10 lat i też nam przy tym projekcie pomagał. W zasadzie pomagał. Powinien być w tej chwili w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów zasypanym śniegiem, ale pewnie go tam nie ma akurat. Pozdrawiamy w każdym razie. Tak, także to było bardzo fajne, że nagle się okazało, że będę mógł do tego świata, który pamiętałem z dzieciństwa, no ale jednak wiadomo, w taki sposób dosyć pobieżny, nagle w niego się zagłębić i tych górali jeszcze lepiej poznać. Wreszcie przyjechać do nich latem. To miejsce jest zupełnie inne latem, a zupełnie inne zimą, prawda? A tam, gdzie my byliśmy, to byliśmy jakby poza tym światem turystycznym zupełnie. Biegaliśmy za owcami. No właśnie, wy zostawiacie turystów, ceprów, to was kompletnie nie interesuje. Was naprawdę interesują górale, przede wszystkim tych czterech bohaterów, którzy zajmują się zupełnie różnymi rzeczami, ale też każda z tych czynności, czy z pasji, która dotyczy ich życia, to jest naprawdę wielopokoleniowa, może nawet wielopokoleniowa, wiekowa tradycja przekazywana w całym takim góralskim rodzie. Tak, no przede wszystkim właśnie szukaliśmy bohaterów, którzy zajmują się czynnościami, czy pasjami, czy zawodami dokładnie takimi samymi, jak mogli ich przodkowie, nie wiem, 200 lat temu, prawda? I przy użyciu też często dokładnie tych samych technik, metod działania. Mhm. I jeżeli mamy bacę i stado owiec, no i tych juchasów, którzy mu pomagają, to oni to robią dokładnie tak samo. No to jest dosyć oczywiste. Ale mamy też drwali. Ale mamy też wilki, przed którymi ciągle trzeba chronić. No tak, i to też się nie zmienia. Pewnie ten kłopot jest tam od stuleci, że trzeba sobie z nimi... Natura. Że trzeba sobie z nimi radzić. I w ogóle jakby to też jest charakterystyczne, że to są wszystko bohaterowie, którzy zmagają się z naturą jakoś, prawda? Których życie jest przez tę naturę warunkowane. Ma ogromne znaczenie to, jaka dzisiaj jest pogoda, jaki będzie wiatr, nasi drwale, no to oni właśnie pracują w dużym stopniu dzięki temu, że jest halny. To jest ciekawe, na Podhalu w Tatrach jest bardzo dużo świerków, które tam nie były naturalnie, bo naturalnie była buczyna. I te świerki zostały przez hrabiego Zamoyskiego bodajże zasadzone, on to wymyślił, bo to w Alpach były świerki i na początku XX wieku zasadzono tam mnóstwo świerków. A świerki są bardzo takimi słabo ukorzenionymi drzewami, bo mają, z tego co wiem, dosyć płytkie korzenie i tak się rozchodzą na boki. Jak przychodzi taki halny, to on bardzo łatwo te świerki wyrywa. No a dzięki temu oni mają od razu robotę, bo muszą iść w te góry i te świerki ściągać. A żeby ściągać takie drzewa powalone z wysokich gór, to oni nawet nie bardzo mogą do tego użyć jakiegoś ciężkiego sprzętu, bo żadne jakieś takie wielkie maszyny, po prostu tam nie da się ich wieść, więc oni muszą wziąć swojego konia, który jest silny i wejść z tym koniem wysoko w górę i tym koniem to drzewo ściągać. Tak, dokładnie czyli tak po samo prostu zwykła fizyczna praca. To jest wątkiem tego filmu. Pomocą wspomnij, że właśnie to zobrazowaliśmy, jak tacy ludzie właśnie działają i te drzewa za pomocą konia pozyskują. No tak, ale nie tylko owce, nie tylko świerki, również folklor, i również sztuka, kultura, instrumenty muzyczne. Tak, Piotr Majerczyk to jest taki góral, konstruktor instrumentów, który pokazuje, jak wygląda proces produkcji bardzo oryginalnego instrumentu, czyli kozy, tudzież dudy. Ta kultura góralska ujęła pewne telewizje za granicą, takie jak na przykład France 5 albo Rai we Włoszech. I film został kupiony, także jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy się przyczynić do promocji polskiej kultury za granicą. No i wiem, że ciąg dalszy nastąpi nawet już jutro. Tak, tak. Jeżeli ktoś jest w Londynie lub jutro się tam znajdzie, to zapraszamy na Hammersmith do siedziby POSK na 15.30 na seans ostatnich górali. Będziemy też udzielać odpowiedzi po seansie na przeróżne, mam nadzieję, łatwe pytania. To było też ciekawe doświadczenie, bo właśnie był pokaz w Stanach, w Pittsburghu, po którym mieliśmy łączenie przez Skype'a, także była moja wielka głowa na całym ekranie i tam opowiadałem publiczności na pytania. W Stanach Zjednoczonych. Tak, tak. Wielu polskich górali wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o tych polskich górali w Stanach, to jest w ogóle ciekawe, bo mi się wydaje, że co druga osoba w Stanach z korzeniami polskimi, to ma te korzenie na Podhalu albo i więcej. I też to jest charakterystyczne, że każde góralskie wesele, to zawsze przyjeżdża rodzina ze Stanów, prawda? Jest coś takiego, że to leży w tym charakterze, w tym sensie, żeby wyjechać na drugi kontynent i rozpocząć tam życie i podjąć nagle taką decyzję, trzeba mieć bardzo mocny charakter. I taki też mają ci nasi bohaterowie. Ale jest jedna śmieszna dosyć, uważam, scena w tym filmie, jak kołodziej, który ręcznie robi drewniane koło Dobryczek właśnie mówi, że on, nawiązując do tego, że wiele osób z Podhala tam wyjechał, że on to by nigdy do Stanów nie wyjechał, a no tak, że ma tutaj tyle roboty, to najchętniej by ich tutaj jeszcze ściągnął, żeby wyjeżdżają ci, którzy nie mają roboty. Tak, ale jednocześnie on tam też o sobie opowiadał, że on jest właśnie taki góralski Amish, że on tutaj ma konserwy na 2 lata, aby przetrwał całkowicie sam. I to zrobiło bardzo fajne wrażenie na tym pokazie w Pittsburghu, ponieważ to jest stan Pensylwania, gdzie jest dużo Amiszy i oni jakby pierwszy raz się pytali, a skąd on wiedział Amish? Ja mówię, no ogląda telewizję, to nie jest tak, że to są ludzie, którzy żyją tradycyjnie, ale nie są całkiem odcięci od świata, no wiedzą, co się na tym świecie dzieje, ale w każdym razie to było coś takiego, co ich niewątpliwie rozbawiło. Wspomniałeś przed chwilą o góralskim weselu, no i tutaj żartobliwie zakończę nasze spotkanie stwierdzeniem, że nie mogliście chyba inaczej filmu zakończyć niż właśnie weselem góralskim. Tak, ja myślę, że to jest piękne zakończenie, bo wesele góralskie to jest osobna moment, kategoria, tak? W którym cały ten góralski świat spotyka się w jednym miejscu i trochę wszystko to, co robią nasi bohaterowie różni w czasie tego filmu, gdzieś jakoś zmierza do tego wesela. Często nie wprost, no bo to, że baca wyrabia ser, no to wiadomo, że to nie jest tylko na wesele, ale na tym weselu ten ser oczywiście też jest. No główny instrument Piotra powstaje po to, żeby zagrać na weselu córki, ale też jest to taka ekspresja tej kultury w jednym momencie, która jest niesamowicie autentyczna, ponieważ tam na tym weselu od razu to poczuliśmy. Nagle jest 300 osób w strojach góralskich, wszyscy bryczkami przejeżdżają po zakopiance, gdzie mijają ich samochody, a oni